To je neuvěřitelné. Mohu se vyhnout. No, připadla mi volba čísla, takže na to nemůžeš mít vliv. Já osobně bych se raději vyhnul dvojí odpovědi. Tam je časový limit a vyhrává ten, kdo odpoví první. Já raději přemýšlím důkladně. Dokážu hádanku vyřešit téměř vždy, ale ne ve spěchu. To sice byla pravda, ale zavádějící. Stile byl s ohledem na své ostatní schopnosti v přemýšlení dobrý a v žádném případě nepomalý. To znamená, můžeme se dohodnout. Zvolit 2 byty pro oboustrannou výhodnost. Mohli bychom, ale jakou budeme mít jistotu, že jeden z nás nebude podvádět? Dohody jsou přípustné, ale nejsou ve hře vynutitelné. Zkušený lhář je vynikající právě v tomto blufování při volbě disciplíny. A pro počítač je závazná jen tlačítková volba, nic jiného. Kvůli té šanci to musíme riskovat, řekl Noh. V galaxii přece existuje nějaká důvěra, obzvláště na malých planetách. Souhlasím, řekl Stile a usmál se nad mimozemšťanovou deklamací. Dotkl se tlačítka označeného 2 a opravdu v závěru vyšla volba 2 byty. Cizinec dohodu také dodržel. To hráči dělávali. V některých situacích jim to velmi usnadňovalo život. Odebrali se do soukromé kabiny. Zvolte si prvního hadače, ozval se z nástěnného komunikátoru herní počítač. Hádanku musí zodpovědět do 10 minut a potom položit svou hádanku soupeři. V případě nesprávné odpovědi musí tazatel oznámit řešení a pak v časovém limitu odpovědět na hádanku svého protivníka. Komu se tato kombinace podaří jako prvnímu, ten zvítězí. Počítač bude řešit technické spory. Ty jsi mi vysvětlil situaci, řekl Noh. Já tedy začnu hádat první. V podstatě nebyl žádný rozdíl v tom, kdo začne, protože se počítal jen nezodpovězené nebo špatně zodpovězené hádanky následované správnou odpovědí na soupeřovu otázku. Ale Stilovi to z psychologických důvodů vyhovovalo. Měl v zásobě spoustu hádanek, vhodných pro takovou příležitost. Teď alespoň bude mít možnost zjistit, jak je na tom mimozemšťan s logikou. Představ si 3 stejně dlouhé tyče, řekl Stile opatrně. Všechny jsou bez kazů a rovné. Sestavíš z nich trojúhelník. To není těžké. Pokud přidáš další 2 stejné tyče, můžeš vytvořit další, symetrický trojúhelník. Můžeš ale ze 6 takových tyčí vytvořit 4 shodné trojúhelníky. Noh přemýšlel. Vysvětli mi ještě tohle. Je možno použít 1 z tyčí k přepůlení symetrické dvojice trojúhelníků. Ne. Každá z tyčí musí reprezentovat 1 stranu trojúhelníku, bez jakéhokoliv přečnívání přes vrcholy. Stile však začal mít nepříjemný pocit. Způsobem, který mu cizinec popsal, by opravdu šly takové shodné trojúhelníky vytvořit. Očividně to nebyl žádný trouba. Je možno křížit tyče, aby se vytvořil hvězdicovitý vzorek z trojúhelníků. Žádné křížení. Tempo, jakým probíral jednotlivé varianty, bylo fascinující. Noh přemýšlel téměř celou minutu. Pak se zeptal, lze použít trojrozměrný prostor. Byl na správné cestě. Ano, musel souhlasit s Stile. Pak se z každého vrcholu primárního trojúhelníku vztyčí 1 tyč a všechny 3 se nad těžištěm spojí, vytvoří se tak 4stranná pyramida, jejíž každá strana je jedním z požadovaných trojúhelníků. Uhádl si, řekl Stile obdivně. Teď je řada na tobě. Dobrá hra. Trojúhelníky patří k mým oblíbeným hádankám. Je známo, že součet úhlů trojúhelníku tvoří půlkruh. 180 stupňů, přisvědčil Stile. Definuj trojúhelník, který bude mít součet úhlů 3/4 kruhu. To je ale začal Stile, ale slovo nemožné spolkl. Cizinec měl určitě něco za lubem. Jak ale může součet úhlů trojúhelníku tvořit 270 stupňů? Jak tomu rozuměl on, 180 stupňů bylo součástí definice tohoto geometrického útvaru. Každý úhel mohl mít jinou velikost, ale další úhly musely mít velikost inverzní, aby součet zůstal kompenzován. Jestliže jeden úhel měl 179 stupňů, součet zbývajících 2 musel být 1 stupeň. Jinak by to nebyl trojúhelník. Jedině snad, že by se úhly nějak překrývaly a jeden úhel se počítal jako součást jiného. Zdálo se to sice nesmyslné, přesto. Mohou se úhly překrývat? Zeptal se Stile. V žádném případě. Tak tudy cesta nevede. Stile se zamračeně zahleděl na podlahu a představoval si různé tvary trojúhelníku a různé úhly. Ať už je kombinoval jakkoliv, vždycky měli 180 stupňů, že by měli jinou definici trojúhelníku. Má trojúhelník více než 3 úhly v jednom obrazci? Ne, zase nic. Zatraceně, to přece není možné. Nějaké řešení to snad musí mít, jinak by to cizinec nenabídl jako hádanku. Stile probíral situace, ve kterých se taková očividná nemožnost mohla realizovat. Topologie, to byla ta pravá oblast pro intelektuální úvahy. Geometrické tvary zde jsou libovolně tvarovatelné bez omezení jejich principiálních zákonů. Můžou se kroutit, otáčet, natahovat, vázat do uzlů a přitom se vlastně nemění. Pokud by mohl udělat něco takového s trojúhelníkem, rozevřít nějak jeho strany, aby se úhly zvětšily. Pak to ale budou křivky a výsledkem nebude trojúhelník. Snad kdyby mohl malovat na gumový arch a ten pak natáhnout, aha. Zakřivený prostor. Noch nezadal, že povrch musí být rovný. Kdyby byl trojúhelník nakreslený na kouli, lze použít zakřivený povrch. Zeptal se Stile triumfálně. Ne. Trojúhelník musí být tvořen pevnými hranicemi, stejně jako byl ten tvůj. Ach. Byl si tak jistý. Na povrch koule mohl zakreslit 8 trojúhelníků, každý se 3 pravými úhly nebo 4 trojúhelníky se 2 pravými úhly a jedním úhlem o 180 stupňů. Zakřivení povrchu by umožnilo vést přímé linie stran, které by se však vychylovaly a ve vrcholech setkaly. Často si tak kreslil na povrch pseudopomeranče. Cizinec však toto řešení vyloučil. Přesto se ale musel přiblížit správnému řešení, protože anténky na nohově hlavě se začaly nervózně chvět, což bylo dobrým znamením. Možná, že nebyl zakřivený povrch, ale přímo prostor. To mohlo mít na trojúhelník zakreslený pevnými přímými hranicemi díky změně podmínek v prostoru podobný vliv. Podle teorie byl vesmír zakřiven. Pokud by trojúhelník měl opravdu kosmické proporce, mohl by být zakřiven přímo vesmírem. Lze udělat velmi velký trojúhelník. Nelze, odpověděl Noch. Běžný trojúhelník, který se vejde mezi tykadla. Bože. Stile začínal mít příliš bujnou fantazii. Je potřeba držet se trochu při zemi. Pokud by mohl využít nějaké lokální zakřivení prostoru, ale on vlastně mohl. Což takhle přemístit trojúhelník na jiné místo? Chapadélka se smutně zachvěla. Přípustno, jako například do sousedství černé díry, kde je díky intenzivní gravitaci lokálně zakřivený prostor. Běžný geometrický obrazec tam změní vzhled, i když je na rozdíl od obrazce zakresleného přímo na zakřivený prostor stále v původním tvaru. Dole, poblíž centra černé díry, může být prostor zakřiven tak intenzivně, že se blíží tvaru koule a tam může mít běžný trojúhelník součet úhlů 270 stupňů, nebo i více. Správné řešení, souhlasil Noch smutně. Definuj další zadání. Tahle hra vůbec nebyla jednoduchá. Stile byl nervózní a cítil, jak ho polévá studený pot. Obával se, že v prostorové geometrii na něj nemá. Vybral hádanku, kde se muselo uvažovat s třetím rozměrem a cizinec hned zabrousil do čtyřrozměrného prostoru a topologie. Raději by měl změnit téma. Převeď 4 osmičky na 3 jedničky bez použití jiných čísel, řekl Stile. Byla to spíše dětská hříčka, ale stálo to za pokus. Může se přičítat, odečítat, dělit, násobit, umocňovat, odmocňovat. Zeptal se Noch. Všechno lze, pokud se používá pouze číslo 8, potvrdil Stile. Pochopitelně řešení nebylo tak jednoduché, aby se prostě přičetla osmička. Lze tvořit z čísel tvary. Myslíš tím nazývat 3 jedničky trojúhelníkem nebo 4 osmičky dvojitou řadou kruhů? Ne. Jedná se o přímou matematiku. Noch byl očividně na špatné cestě, pak se ale mimozemšťan doslova rozzářil. Jeho kůže dostala světlejší nádech. Je možno dělit 888 číslem 8, abychom získali 111. Ano, souhlasil Stile. Nadlouho ho to nezmátlo. Řešení přišlo jako blesk. Ach bože, lidé mají eminentní zájem o koule jako typické tvary ženské části jejich druhu, řekl Noch. Ovládáš prostorovou geografii. Obávám se, že ne, řekl Stile. Ale ven s tím, mimozemšťané. V lidské vědě se u planetárních těles určují póly, severní a jižní, osa a směr rotace, geografické souřadnice. Souhlasí. Ano. K čemu jen tenhle tvor směřoval? Náhodně zvolená entita cestuje nebo se nějakým jiným způsobem přemisťuje z počátečního bodu na severním pólu jednu jednotku k jihu, pak jednu jednotku východně a jednu jednotku v pravém úhlu severně. Tak se dostane do výchozího bodu. Na stejné místo, kde cesta začala, ano, řekl Stile souhlasně. To je jediné místo na celé planetě, kde je realizace takové trasy možná. Na jih, na východ, k severu, zpět ve výchozím bodě. Je to jedna z variant trojúhelníkového paradoxu, protože se dvakrát zahýbá v pravém úhlu. Definuji jiné místo, kde je něco takového za stejných podmínek možné. Jít jednu jednotku k jihu, jednu na východ, jednu na sever a dostat se do výchozího bodu, bez toho, že abychom začali na severním pólu. Přesně tak. Cizinec ho opět dostal. Stile by přísahal, že další takové místo neexistuje. No, přesto bude muset nějaké objevit. Ne ze severního pólu. Jediné další místo, kde se polární efekt objevoval, byl jižní pól, ale jak by odtamtud mohl člověk cestovat k jihu? Podle definice to je nejjižnější bod na planetě. Všechny délkové jednotky jsou stejně dlouhé. Zeptal se Stile pro všechny případy. Netaktně. Chceš říct nepochybně. Nerozhodně, souhlasil cizinec. No tohle. Lze přemístit planetu do černé díry. Nelze. Změnil by se její tvar. Takže to muselo být vyřešeno ve standardním prostoru, žádné čtyřrozměrné hrátky. Na kterém místě globu to ale může být? Není to severní pól ani jižní pól. Počkat. Příliš nad tím přemýšlí. Nemusí jít přece z jižního pólu na jih. Může jít na jih k němu. Nebo téměř k němu. Představ si kruh kolem jižního pólu, řekl Stile. V takové vzdálenosti na sever, že jeho obvod je požadovaná jedna jednotka. Potom vezmeme bod od kruhu o stejnou jednotku vzdálený severně. Z tohoto bodu vyrazí entita k jihu, ujde jednu jednotku, pak po kruhu obejde jednu jednotku kolem pólu východním směrem a pak urazí jednu jednotku severně k výchozímu bodu stejnou cestou, jakou přišla. Zatraceně, zase správně, řekl Noh. Tenhle tvor je nebezpečný. Přesně stejné pocity měl Stile vůči němu. Bál se, že tentokrát to prohraje, proto stále hledal nějakou intelektuální slabost svého soupeře. Vzorec X2 plus Y2 rovnítko Z2 se nazývá Pythagorova věta. Kolem trojúhelníku lze obsat kruh o průměru s. Znáš tento princip? Zběžně. U nás se nazývá rovnice vrčícího hada. Stile cizince podezříval, že si z něj dělá legraci, ale musel se soustředit na zadání. Byl rád, že neskončili u soutěže vtipů. Jaká varianta tohoto vzorce platí pro opsání čtverce? Žádná. Protestoval Noh. Pomocí tohoto vzorce lze vytvořit jen křivku. Jakákoliv jeho varianta vyprodukuje zase jen křivku. Nikdy se nezískají přímé linie. Nabídnu ti tedy přibližný čtverec, řekl Stile, aby mu trochu pomohl. Jak silné jsou čáry, kterými se rýsuje? Stejné, jaké by se použily při konstrukci kruhu nad přeponou pravouhlého trojúhelníku. To je zcela nepoužitelné, zabručel mrzutě Noh, zameta je podlahu housenkovitými končetinami. Geometrické křivky se nemohou jen tak měnit. Existují určité matematické zákony. Matematika je velice legrační věc. Stile začal opět získávat sebedůvěru. Objevil snad jeho slabé místo. Noh přecházel sem a tam, stále se na něco ptal, předváděl mimozemský způsob pocení a nakonec to vzdal. To je nemožné. Požaduji vysvětlení. Zkus spočítat x. Plus i. Rovnítko s, řekl Stile. První člen umocněn na nekonečno plus druhý člen umocněn stejně. To je nesmyslné. Dobrá, tak to zkus postupně a taky se k tomu dostaneš. X3 plus. Postupně. Zeptal se Noh plačtivě. Nemůžu přece dělit nekonečno. Stile si o nekonečnu vědeckého a magického vesmíru, které byly vzájemně odděleny oponou, myslel svoje. Na tom teď ale nezáleželo. X3 plus Y3 rovnítko Z3 vytvoří místní poruchy a už se nejedná o dokonalou křivku. Zvedněme exponent X4 plus Y4 rovnítko Z4 a křivka se nám dále zahrocuje. Časem mocniny dosáhnou 10. pak 20. stupně. S tím, jak se exponent zvedá, kruh se stále víc blíží čtverci. Pak dosáhne exponent milionu. Noh v duchu rychle počítal. Blíží se čtverci. Nikdy nebude dokonalý, ale v rámci tolerance, fantastické. Nikdy jsem netušil, že se křivky mohou takhle měnit. Teď musím odpovědět já na tvou otázku, připomněl Stile mimozemšťanovi. Věděl, že ještě zdaleka nezvítězil. Získal jen dočasnou výhodu, a to díky dvojímu nekonečnu. Rozhodni tohle. Kde je západní pól? Západní pól. Severní pól, jižní pól, východní pól a západní pól. Kde? Ale planeta přece může mít jen jednu osu rotace. Nemohou současně existovat dvě sady pólů. Stejně tak nemůže být matematicky z kružnice vytvořen čtverec. Ano. Stile se hluboce zamyslel. Pokud na to přijde, zvítězí v tomhle kole hry. Ale otázka ho mate stejně, jako zmátla ta jeho noha. Byl snad západní pól jen semantickou záležitostí. Novým názvem severního nebo jižního pólu. To by bylo příliš jednoduché. Ke standardním pólům prostě musely přibýt další dva, aby zadání bylo smysluplné. Pokud by ale planeta mohla mít dvě osy rotace, je v koncích, bude to muset vzdát. Západní pól si prostě nedokáže představit. Jeho výhoda byla pryč. Opět začínali na stejné pozici. Kde? Negativní, doufal, že ty odpovíš, řekl Noh. Řešení mi zabralo mnoho času. Chceš tím říct, že sám neznáš odpověď? Zeptal se stile užasle. Potvrzuji. Nedodržel jsem podmínky soutěže. Negativní výhoda. Líto, takže stile nakonec vyhrál, i když neuhádl. Raději by ale vítězství dosáhl správným řešením. Západní pól, kde by mohl být? Asi se to nikdy nedoví a toho mrzelo. Stile se ve třetím kole trochu zdržel, takže ho v zápětí čekalo kolo čtvrté. Herní počítač se snažil zajistit férové podmínky pro všechny. Proto mu zbýval jen necelý den volna. Většinu toho času strávil spánkem a zotavoval se ze svého výletu tankem. Potřeboval sebrat síly na další vyčerpávající kola hry. Dosud měl štěstí. Mohl prohrát už fotbalový zápas a kdykoliv mohl narazit na náhodu, která ho mohla neočekávaně vyřadit. Mnozí hráči byli náhodou fascinováni a volili ji. Doufal tedy, že se setká s nějakým zkušeným hráčem, který dává přednost čestnému boji. Hra s opravdu dobrým hráčem však může být obtížná a vyčerpávající pro oba. Vítěz pak bude mít v dalším kole hry nevýhodu, jestli stilová zaměstnavatelka objevila nějakou stopu v souvislosti s podvrženou adresou na předvolání, nesvěřila se mu s ní. To už bylo typické chování občanů. Jednali s otroky jen s povrchní zdvořilostí. Občan, se kterým se setkal v prvním kole hry, střelec, byl typickým příkladem. Od té doby o něm už neslyšel. V protonském právu neexistovala žádná taková věc, jako závazné prohlášení občana k otrokovi. Všechno záleželo jen na jejich libovůli. Stile měl stále problémy s útoky vůči své osobě. Nejprve si myslel, že tato osoba poslala schén, aby ho varovala a popálila mu kolena laserem jen proto, aby ho vyřadila z dostihů. Těch však zanechal a útoky pokračovaly dál. Šel po něm sice jeden občan, ale ten byl účinně neutralizován a schénini přátelé, roboti s vlastní vůlí, zjistili, že on současnou hrozbu nepředstavuje. Nebyli sice schopni vystopovat původce falešné adresy, protože ta nebyla poslána elektronicky, ale mechanicky, sledovali však nebezpečného občana a věděli, že v tomhle prsty nemá.